ba legi ñu ngi ci netali ñaar ñoñu wa quraysh yoni won ngir ñu dem fele ci habasha delosi len julli ñi nga xamne ño daw laqku ji fofele ngir rawale seen diine ci al hijratu thaniya ila ardi al habasha gisoon nañ ne ñaar ñoñu mo don amr ibn al as ak abdullah ibn abi rabi'a ci riwaya imam ibn ishaq bi nga xamne imam ibn hisham moko solo moko jele ci mom waxon nañ la ne yenen riwaya yi jaar ci yenen sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum di abdullah ibn mas'ud ak ja'far ibn abi talib waye abu musa al ash'ari radiyallahu ta'ala anil jami' ñom dañu ne ki nga xamantene même imam ibn saq sax solo na tamit bobu ne ki andon ak sayyidina amr ibn al as modon umar ibn al walid radiyallahu ta'ala an amr ndax mom mujuna top abdullah ibn abi rabi'a bobu waxon nañ li nga xamne mom la imam as-salih ash-shami waxon ne riwaya imam ibn saq bobu ta moy biñuy gis ni moy biñu gis moy bu yaay ummu salama bi radiyallahu ta'ala anha mom dane won lolou borom xam xamu sirayi rahmatullah alayhim dañu gis ne lolou ak njumte la kene umar ibn al walid la won waye dama ne won ki bolé won lolou imam al hafiz la mom la yakaron ne mom la gisson mu bind ko ci al fath waye moy ki ne won ñom ñaar ñepp demon ci jota yi wessu dama ne won imam al hafiz mo defon bolé bobu ibn hajar rahimahullah waye du mom kiko def moy urjun la urjun mom dafa bind téré bo xamné mu ngi tuddé muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mom mo wax lolou bolé bobu ne ñom ñepp ci andon waye kene abdullah ibn abi rabi'a ak umar ibn al walid ak sayyidina amr ibn al as ñom ñepp andon lolou du imam al hafiz ibn hajar ko wax mais urdun moko wax ci terem bobu rahim mom moko wax ci kitabu moy terem bimbind muhammadu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ngir bolé riwaya yi ñu ngi yemon nak fi kuffar quraysh ni sayyidina amr ibn al as radiyallahu ta'ala anhu ak abdullah ibn abi rabi'a riwaya biñu nek ba legi moy riwaya bu imam ibn ishaq nga xamne mu dane won mom hadathani muhammad ibn muslim az-zuhri an abi bakr ibn abd al-rahman ibn al-harith ibn hashim al-makhzumi عن أم سلمة بنت بنت أبي أمية ابن المغيرة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام ابن إسحاق منون رحمه الله حدثني محمد بن مسلم الزهري منون نتلنا محمد بن مسلم الزهري لإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم المخزومي مجلوكو تي أبي بكر دي دومي عبد الرحمن بوب دي دومي الحارث بن هشام نيكون مابو أبو جهل موم الحارث بن هشام وخونا لنا مجنا توب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو بكر بوب موكو جيلي تي yaay ummu salama nekkon doomi abi umayya di doomi al mughira ta yaay ummu salama di soxna yonnati bi alayhi salatu wassalam kon lolu moy cyallale bi nga xamne ci lako imam ibn saq rahimahullah solo won ñun nak ñu ngi yemon kon fi nga xamantene ni sayyidina ja'far ibn abi talib رضي الله تعالى عنه وارضاه ci la tonto laaju an-najashi bim len laaje nenen sen diine ji ngeen fi indi diine ji ngeen nek ba tax ngeen takale ko sen diine ñoon waye tamit te duggu ngeen ci suñu sama diine te duggu ngeen ci diine yi ñu xam diine yoy moy jan diine mom ci la len tonto won mom sayidina jaafar ibn abi talib gisoon nañ ne ci riwaya bi nga xamne doom am moko jele ci mom di abdullah na abdullah bobu yit sahaba la won radiyallahu ta'ala anhuma mu jele ko ci bayam danelen bayileen tay ma nek sen porte parole ma len di tonto gisoon nañu tonto bi mu tonto won ci inna kunna qauman ahlu jahiliya bi mo ne ñun kat dañu nekkon ay nit ño xamne ci ak reer lañ newon ba discoursum bobu gisoon nañ ko ba niko an-najashi rahimahullah dal di laaje won ndax am nga lo yor ci li len seen yonent bobu alayhi salatu wassalam andil mu jangal ko ci debi suratu maryam alayhi salam وكافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء حفيا بمو بفمو يم النجاشي جسون نن دفا جوي مو كانغامو كريتيان يويو ايجوبيان يويو باسين با لخي توي ñom nak sen téré yi ba sen rongoñ yi dal ci sen téré yi ba paré mu tourné né ñom Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Abi Rabi'a nalen yeen tanta yeen ñaar in taliqa dem len sen yoon woy len fala wallahi la usallimukum ilaykuma wala yukadun nalen dem len sen yoon ta mangi wacc yalla ne duma len livrer mukk yi ñaan ñi ta kenn du len pexel ci sama souf ci amna ci benen riwaya sax dane summa qala an-najashi li amr ginaaw gi sayyid a'e an-najashi rahimahullah ne amr ibn al-as a'abidun lakum qala la قال افلكم عليهم دين قال لا قال ان طلق فوالله لا اسلمهم اليكما ابدا ولا يكادون امنا في بنين روايه مام النجاشي رحمه الله دفع عمرو بن العاص رضي الله عنه نكو يو اعبيد لكم ني صاح نييو دي جيلسي ا يين ني لين دي دي وا قريش a'abidun lakum a'abiduhum a'abidunhum lakum a'abidun hum lakum ndax ñom seeni jam lañ yeen wa quraysh ñi ñi ngeen ñew di seet ci ne ma jox leen ko seeni jam lañ qala la amr ibn al-as ne ko dede duñu suñuy jam mune mom an-najashi waxat ko afalakum alayhim daynun ndax yeen da ngayena am ab det bo xamne ñoom dañ leena yoral bor bu ngeen leen di topé sax qala la muni dedet amul ñu lu ben bor qala an-najashi nako nak intaliqa e yeen ñaar ñi woy leen ngeen dem seen yoon delu leen ca quraysh ge ngeen jog fa wallahi ma ngi wacc yalla la usallimuhum ilaykuma duma leen le livrer muk abadan muk wala yukadun te ken du leen fexel fi gis nañu biñu gisé lolu Amr ibn al-As dafa wa Abdullah dafa wa Amr mom dafa wa Abdullah ibn Abi Rabi'a ne ko wallahi la atiyannahu ghadan anhum bima astasilu bihi khadra'ahum qalat fa qala lahu Abdullah ibn Abi Rabi'a وكان اتقى الرجلين فينا لا تفعل فان لهم ارحاما وان كانوا قد خالفونا قال والله لا اخبرنه انهم يزعمون ان عيسى ابن مريم عليه السلام عبد ا تي روايه بي باللي ياي ام سلمة رضي الله عنها من بين لين داخي نك بانيو ген عمرو بن العاص ني بوكام مي لين ميم اندلون نكو والله ماغي وات سي يالا ني بو صبا dina andil bour bi lo xamantene ni ci la len di dejjete sen mbolo mi ñom liñuy bari bari ñew taxaw ni fexé ba convaincre ko ba bour bi bayile suba dina ñewat duma ñewat legi ndax bour bi mer na ba daq ma ta alcorane ji mu deg ba joylo ko sen kangam yi lol wessogul na bayyi ba suba ba ñu gif mu ñew nak na ko wax ci ñom wax jo xamne mom lañu gëm dejjete len ki mu andalon di abdullah ibn rabi'a ya um salama radiyallahu anha mun wa kana atqar rajulayn fina moy ki ginnona ragal yalla ci ñun ci suñuy mbir ci ñom ñaar munako bul def lolu ndax ñun ak ñom dañoo am ak mboko mo dox suñu digeenti ñom ñi suñuy mboko lañu même boudé wa in kanu qad khalafuna même boudé wuté nañu ak ñun waye amru ibn al-aas suñu laaj bu mujju moy est ce mujuna def lim waxon mo ne dedet qala wallahi ma ngi wat ci yalla ne la akhbiranna la ukhbirannahu suba wat na ne dina ko khabaare annahum ka ñom ñi yaz'umuna dañu gem japp ta tamin mom lañuy wax kene anna isa ibn maryam abdu ñom neenañ aïssa mi bour bi yow bour bi li nga gem aïssa mi nga gem japp ne yalla la mom ñom ñi dañu japp ne ab jam la xaaral suba lo la len wax legi est ce que wax nako ba suba ga joté wala dit mom la ya um salama di wax mun qalat radiyallahu anha thumma ghada alayhi min al ghad fa qala lahu ayyuha al malik انهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما فارسل اليهم فسلهم عما يقولون فيه قال فارسل اليهم ليسالهم عنه موم كون بيمو خيي فالهول ليكو موكام ني مو اندالون دي عبد الله ابن ابي ربيعه رضي الله تعالى عنه واخنا لا نيوم ñar ñi muju ñu tu metay kanu ala shirkihima ken tubugu ci won waxna mom ne ko daño am ak mboko ak ñom buñ len def nañ li ñuy def nañ delu quraysh ne len ñun dal dem nañu wax ak bur bi mu da waw ñom ñu ñew doxé nañ cadeau yi ngeen ñu jox wax nañ li ñu fa wara def né nak bur bi bam len deglo né nañu ñu joggé fi mom du len ñu jox nañ dem wax lool amra ne ko dedet mu xey neena summa gada mu xeye nak ale mu ñew ci an najasi min al ghad ci suba ga fa qala lahu muneko ayyuha al malik yow bur bi innahum watna ne gis nga ñi ni nga bayyi dembu ba ne legi man nañu dess rew mi ñom yaquluna dañuy wax fi isa ibn maryam ci isa ibn maryam mi nga gem alayhi salam alayhi masalam قولا عظيما وخجور كراو وخجور ري لا نيي وخ سي عيسى بوكو خامون يو عليه السلام من فا ارسل اليهم فسلهم عما يقولون فيه بوما ملني دا نكو بوما ويدي نا فا ارسل اليهم بوري داغا ام دوت سي لي ماي وخ يونيل سي نيوم وولو لين ني نيو بو ني نيوي غا لاج لين لان لا نيي وخ سي موم بوبا ديغ بو ديغلو di nga xam ñom ñu wax seen lamme di nga xam ne li ma lay wax deug legi mo ne an najashi rahimahullah dal di yoni ne nañ leen woowal ya um salama radiyallahu anha mo ne walam yanzil bina mithluha qat fajtama'al qawm thumma qala ba'dhum li ba'd madha taquluna fi 'isa ibn maryam idha sa'alakum 'anhu قالوا نقول والله ما قال الله وما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام كائنا في ذلك ما هو كائن نانا بي بور بي يوني غير ني وولو لين نانا امول لو دال تي لو ني لو واتي سونو كاو لا ني نيك ايثيوبي ييب لو غينا ميتي تي نون ك بيم ني وواتي ني خامني اوتوماتيكمان ني خامني عمرو امنا لومو فا واخ لو خامني amana man na tax bour bi dal di ñuy genn ci dekk bi neena nak après ñu dajalo ñen ñuy waxtaan seen biir ñu ne madha taquluna fi isa ibn maryam iza saalakum anhu ñen ñi ñuy waxtaan seen biir ñen ñi nañ ci dess wa ana lan lañuy wax ci isa ibn maryam alayhi salatu wassalam ñom xalaat nañu comprendre nañu ne ci sa c'est que ni fofu la amru jaar ak ñom comme que chrétien ñom nit yi eppone jamono bari na ci ño xamne dañu japon ne isa ba legi ni alay sayna isa alay salam kene doomu yalla sen waxu katch yo ñuy wax mom nak amru ibn al-as da ko xamone ñom biñu bilen bur bu woowate ñu xamne amru fofu la jaar ah ñu ne legi wa buñu deme fofu lan lañuy wax ki Isa alayhi salam ñune me duñu fa wax dara wallahi ñu ngi watti yalla duñu fa wax dara lulul ma qala Allah li yalla wax ci mom lañuy wax li alquran wax lolu lañuy wax wama jaa bihi nabiyuna ak li nga xamne mom lañu suñu yonent alayhi salatu wasalam andil lolu rek lañuy wax duñ ci yokku dara xonna la ne ci jota yewesu ko ne bu don legui ni le niti legui ni en tout cas ni ci yeb fa lañuy nek di jema rayalante ginaaw wala wax waaji bur bi lu ko neex ngir recc pare nan amuñu won choix ndax ba pare di jema lay ci diine ji alors que lolou lepp du deug moy bu wax deug joté da ngay wax deug mais duñu fi wax ben yoon wax jo xamna ñoom dañ ci comprendre ne peut-être que ñoom waxuñ ne Isa doomu yalla wax jo xamne da du leer ñu ne ñun dara dañuy ñun suñu yoon ne wu ci dañuy wax li alcorane wax ak li ñu suñu yoonent alayhi salatu wassalam andil neena ka'inan fi zalika ma huwa ka'in lu mana xew nak après ki conséquences bi buñu xasse wax lolu ndax extrader nañu dak nañu dekk bi dakku ñu lolu suñu yonewu ci ñun dal nañu wax li yalla wax mu jeex légui nak yow yi nay xol après ñom yeen considération la ku nekk yi am lolu ñun occupé wuñu l'essentiel moy ñun kenn bu mu tax ba ñu laaj ñu ci affaireu diine borom xam xam bu ne wala kuy jëm wax ci diine it non la buñ la lajé ci affaireu diiné bu fi jaayum xel mu neex bo xamul neel xawma waye bo xamé bul né man dama gêné won wax duma mëna tontu limo mais bo manu la tontu nga tit ci gemé mais di jéma comme que yow xam nga ba paré mais ragal nga wax lu neexul gaay mbolo yi nga nekk fi non loolu mom ñu mel non ñoy borom xam xam yi nga xamné ñom lañuy ñëk duggal safara ëll comme ni ni mu ñëwé ci hadithu sayyidina abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anu mu ne ñetti nit ñi nga xamne yawmal qiyam ñoom lañuy jëk duggal safara bokku na ci borom xam xam bo xamne façon bobu la nga xamne day ñëw yalla ne ko yow de joxon na la xam xam mu ne waaw mu ne ko lo ci def mu naan ay bik pour di dama ci doon jangale ngir yow mu ne ko waxo deug dang ko defoon ngur ñu ne ya am xam xam ak lool di noyel affaire yi di lem aya yi nu la neex nga firé ko bamou deppo bakkanu gaay ak seen banex mo na nak da nga defone ngir ñu ne ya ko manu wa legi ñom waxon nañu acca demal gu duggu safara yow ya ñik dugg ainsi de suite lolu ñom ñu ne kon ñun dañuy wax li ñu xam li yalla wax lañuy wax ak li ñu suñu yenen ta alayhi salatu wassalam dal di indi ka'inan fi zalika ma huwa ka'in après nak lu xew après lolu mom occupé wuñu ko préoccupé wuñ sax ci yoy لَنَا مُنَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُمْ مَاذَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قالت فقال جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاءنا به نبينا عليه الصلاة والسلام يقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول قالت فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود بنو أكسي نيوم دوغو تي النجاشي منلن رحمه الله منلن أنا لن نين دي وقتي عيسى بن مريم يين لن نين وقتي موم عليه الصلاة والسلام نينا جعفر ابن أبي طالب بي سيدنا جعفر ابن أبي طالب ميغا خامني مو نون سين بورت بارول ا دال دي نه نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم نون دال داني واخ لي جي سونو يونت بين لا واخون ديمب بين لا بريزانتون ديمب موم ليمو تي واخ لنج تي واخ alayhi salatu wassalam munako yaqulu mom de neena huwa abdullah kene isa sayyidna isa alayhi salam jamu yalla la wa rasuluhu ndaw yalla la yalla ko yoni wa ruhuhu ruham lo go xamne mom lo euf ci mom moy ruh bi mu euf ci mom wa kalimatuhu ta kaddom la moy yalla dane kun fakana dane kun na nek isa na nek mu nek mom dafa nek ci baat bob motax yalla ne inma amruhu idha arada shay'an an yaqulu la an yaqula lahu kun fayakun miru yalla dal nek lulul bu beugé ben mbir dana nekkal mu nek alegi nak ñi xamul lolu consort chrétien yurir yi nga xamné ñom abdaluna le ñak xam dara ñom mom départ loolu rek xamuñu ko ci seen borom motax ba mbir yi elebé seen bop ñune waji ñune sayyidina aïssa alayhi salam mom doomi yalla wa ta'ala ma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira munale neena kon lool la alqaha muy ruham gi nga xamne dako sanni ila maryam ci maryam sayyidina zaidatu maryam al azra nek jank bi nga xamne al batul moy ki nga xamne dafa amul ben relation ak ben goor lol moy al batul mune nga xamne moy ken xamewuko won tiaxan ta tamit masula am sax relation ak borom masula am borom keur jamono yoy amuko qalat bimu waxe lol nak amru nak xamna ko xolon deug ko gisul mu ngi contane ne ge wala deggal ñune abdu ñuy wax mu tambali insiste ci lima ko newon najashi ñom lima don ki lo ne abdullah jamu yalla bimu waxe lol mu ne an najashi daldi rahimahu allah daldi jël loxom mu door loxom ci suuf ci jël ben bant bu ne ci suuf yegati ko ne ko wallahi mangi wacc yalla kené isa ibn maryam mi nga xamné mom lañu gëm ñun alayhi assalam wessuul li nga wax wessuul bant bi moy né li nga wax exactement loolu néna nak bimu waxé loolu nak mune ya ma'sharal qissisiyin والرهبان والله ما يزيدون على الذي فيه فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال فقال وان نخرتم والله غيناو بيم ديفه لول نلين عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام ديباسيول بانت بي موي ديباسيول ليغا واخ اك ليغا واخ ديباسيول لي ba pare mune ya ma'sharal mom bour bi de negus bi di an najashi rahimahullah mune len ya ma'sharal qissisiyin f fek xam nga waxon nañ scène bi bi passé moy batariqay nga xamne ñom ñoy côté conseil politique ñom mom bañ leen doxé seeni cadeau lañu d'accord né waaw li ñeen bëgg nañ leen ko défal bu bour bi ñi nañ ko fexé convaincre bam déggé ñu wax la leen né yeen la leen la mère faalé wu leen né leen dem leen duma leen génné fek dégluuma leen ba paré né woowal leen ma leen sax dem leen ngeen woowal ma yoné ñu wo leen gi entertainment mu wo nak ñi nga xamné dem né woowal leen ma moy bu doon tay dañ nane clergé bi woowal leen ma clergé bi ñu ñëw fi muy borom xam xam yi nga xamne comme que affaireu ñi diine lañuy wote nenañ diine gu bes lañ ne yeen les conseillers politiques deglu na seen wax yeen de toute façon sax dañu seen domaine après ñom ñu ñew ubbi seeni téré tok moy na ñom ginnaw biñu deglu ci sar beulé début sourate maryam bim leen jangalon sayyiduna jaafar radiyallahu ta'ala anhu ginnaw gi bim leen wo waté tay ci jour bobu ba mu wax len li ci sayna isa alayhi salam munelen nak yeen wa mash ya mashar al qissisiin moy yeen prêtre yeen suñu borom xam xamu chrétien war ruhban ak moani di jaamu ko ci yalla yi ci chrétien wallahi ma ngi wat ci yalla man an najashi ma yaziduna ala alladhi fi yeen du ngeen yok ci mom limu wax ci isa amu ngeen lu ngeen ci yok limu wax lol rek ngeen mana wax ta li moy deug gi ñeen xam neena bim ko waxe fatana kharat batariqatuhu hawluhu hina qala ma qal legi batariqay xam nga set lu nak affaire bi batariqay ñoy conseil politique ye gisoon ya amr ibn al-aas ak abdullah ibn abi rabi'a ñeeko na gis jox len cadeau yi ñu nangu ne len nak dafa am ño xamne duñu joge suñu dekk ñew ci dekk bour bi ñun nak liñu bëgg moy buñu ñewé amna audience ak bour bi buñu démé bay wax ak mom rek né ko ngir mu délo ñu né len waw bu ko défé rek ñu délo ñom ñu né waw ndax cadeau yi len jox légui ñom bañu waxé sen avis la len bour bi jéppi wo borom xam xam yi ték len ginnaw bi Seyna Jaafar waxé li waxaté li ci Seyna Isa radiyallahu alayhi salam mom ñom ñu né len yeen amu ngeen lu ngeen ci yok ñan ñoo tontu mon fatana kharat batariqatuhu conseil politique bitriqi batariqay daldi wax ci kaw woné senu ñak d'accord ci lool ndax dañuy gis ni bour bi dafa andak non seulement dañ ni moy fat na len mais diine juñu indi mom deug la diine ji en plus Isa ibn Maryam ni alayhi assalam ñom bour bi d'accord na ni jam la te ñom ba legui gisoo qissisi ni yu ne waxuñ moy borom xam xam yi waxuñu ñom lan motax kaasuñu ndax xam nañ ne li leen bour bi xam ndax amna ci yenn riwaya biñ ñe bour bi da leena laaj ñu ne ko yaw ya ñu gina xam ndax tamit du bour yi legui wala president yi ñu am fi nga xam ne diini xamuñ ci dara du ñoñu de ñi ay borom dañ doon nek bour mais affaireu diine ñoko ginoona xam yenn borom xam xam yi lol la won moy danako nguur ge taxone comme li sayna harun ar-rashid rahimahullah waxon imam malik rahimahullah ne ko malik gis nga fi ma ak yow ñoo fepp xam moy bour bi moy khalifa bi khalifa julit ñepp chim ba andalousie fof yeb moko jite won mais mo ne imam malik yow ma ak yow ñoo fepp xam xam legi ni def moy da ngay bind téré bo xamne wala bo xamne dang koy bind bu ko defé ma wo nit ñepp ma tégg len ci ñuy appliquer téré bi nga bind ndax man taluma ko ndax man xam nga affaireu nguur gi ma yor manuma ko bolé ak yoy moy né ñom non lañ mélon ba imam malik bind mu waxta rahimahullah moy né mais mu né ko né nak kanta nak sama téré bi mom ngay ñepp def nañ ci top nak di def lima ci bind dedet ndax sahaba yonnati bi alayhi salatu wasalam dañu tasaro won ci dëkk yi manu ñu ñew ne ñun xam xam bi ñewoon medina fi bima doonu man bima jëlé ci samay seññu rek mo dox ndax sahaba yi dañoo tassoon ci dëkk yi dëkk bu nekk ku fa jëlé ci sahaba li mu yor baxna même bu dé wuté nak li ma yor mo ne ko waaw baxna mais moy né war wax la né bour yi non lañ doon mel moy nekk ñoon ño xamné affaireu diiné xamuñ ci dara loolu gamok magal dé dédét nga xamne buñ démé ñu xawma dañ leen di jangal ben fatiha xawma lan wala ben aya bu sori ci bir aya ñu wax ko ñu naan ndeké président bi aya na affaire yoy amul ben jariñ ñi dañ doon xam diiné ji mo tax Harun ar-Rashid rahimahullah né Imam Malik man ak yow ñoo fepp xam xam mo ñi non la won mo tax mom bi mu waxé ne yeen borom xam xam qissisi ne groubani yeen amu ngeen lu ngeen ci dool mais ñam ñoo wax fatana kharat batariqatu moy conseil politique politiciens yi nga xam na ñoo en general ñoom non lañu mel moy ne ñoo ñoy ñoy ñi seen la meñ reuy ta danaka côté bop xamuñ ci dara yow du sa domaine premièrement yow xamu ngeen ci dara pourquoi ki di wax ngeen nan da ngeen di kaas ñoom kay li ginnono maadu ñu bayyi xol bok serigne ci lan le serigne ci e pas serigne fi la juddou de moy serigne borom xam xam yi ñu wax mais biñ defé lol di casse di protester moné len même boudé protester ngén la wax wallahi ma ngi wat ci yalla limu wax li moy li waji jafar mi wax ci isa moy deug alayhi salam légui nak ba paré moné len ginnaw gi moné len مرحبا بكم وبمن جئتم من عند الله اشهد انه رسول الله انه رسول الله وانه الذي نجد في الانجيل وانه رسول الله وانه الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم انزلوا حيث شئتم والله لولا ما انا فيه من الملك لا اتينه حتى اكون انا الذي احمل عليه موم نا غيناوغي روايه بي ني ماي واخ موي روايه بوكو لك روايه امام ابن هشام دي دي موي روايه البكائي بني موم تي روايه بيب ني ñaar yeb waxon na la manan البكائي ابن هشام تي البكائي لي جوغي كي موي Younous ibn Bukayr voilà riwaya Younous ibn Bukayr rahimahullah na waxon na ni Younous ibn Bukayr ak Ziyad al-Bakkai rahmatullah alayhi ma ñom ñaar ñoy jele ci Imam Ibn Ishaq legi nak côté al-Bakkai mom Imam Ibn Hisham ci mom la jele moy intermédiaiream mais ci même hadith bi budé riwaya Younous ibn Bukayr rahimahullah mom ci la wax ne marhaban bikum ginaaw gi munelen bienvenue moy yal na ngeen dal ak jam wabi man jittum min indihi ak tamit ci ki ngeen joge ci mom ashharu ma ngi sede man an-najashi annahu kun mom mu yonnati bi alayhi salatu wassalam rasulullah ndaw yalla la wa annahu ta mom deug deug alladhi moy ki nga xamne najidu fil injili mom lañu fekk ci suñu téré li évangile wa annahu tamum alayhi salatu wasalam ar rasul alladhi moy yonent bi nga xamne bashara bihi isa ibn maryam mom la isa ibn maryam ala nabiyyina wa alayhi ma afdalu salatu wasalam don ñu bégelé ci ak ñewum ne dina ñew légui nak ginnaw gi mënu len wacc len fu len neex ci sumu nek len fu len neex ci dëkk bi nelen wallahi ma ngi wacc yalla budul won lawla ma ana fihi min al mulki la atiyannahu hatta akuna ana alladhi ahmilu alayhi mune ma ngi wacc yalla ne budul won li ma nek ci nguur ndax responsabilité la do nek buru dëkk rek ñew sanni ko non dem sa yoon mune budul won nak li ma nek ci nguur gi ma yor ak responsabilité bu reey ni kononté kon dina dem ba fofu famu nek mom yonent bi alayhi salatu wassalam nek ki nga xamné ay dalam bu ko summé ma koy teyel légui mo lolu moy ci riwaya Younous ibn Bukayr bu re nak ci suñu riwaya biñu déparé won muy bo bi Imam Ibn Hisham andi te jele ko ci Imam Al-Bakkai mu jele ko ci Imam Ibn Ishaq rahmatullahi ala al-jami' neena ginaaw bim ne fatana kharat baqariqatuhu hawla hina qala ma qala fa qala wa in khartum wallah gennaw bim ne bim waxe ne yow yeen ni ngeen wax ne yeen mbolom qissisi yun yeen suñu borom xam xam yi du ngeen yokku ci li ki wax moy Isa ibn Maryam ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wa salam dépasser wul li ñi wax limu wax legi conseil politique yi bertar yi tay ñom bi kaas di kaas mu ne len même bouré kaas ngeena wax len ci kaw yu xul len kaas len wax len lu len neex mais li wax moy deug ba pare nak ne len mu ne nit ni moy wax ñom Jaafar radiyallahu ta'ala num ak ñim andal ne len idhabu fa antum shuyumun bi ardi imam ibn hisham mu ne wa shuyum al aminun من سبكم غريم من سبكم غريم من سبكم غريم ما احب لي ما احب ان لي دبرا من الذهب ولا دبرا من الذهب واني اذيت رجلا واني ولا واني اذيت رجلا منكم قال ابن هشام ويقال دبرا من الذهب ولا من ذهب mune mom ginaaw bim len waxe lol an najashi mune jafar ak nim andalon ali radiyallahu ta'ala anhum ne len dem len fa antum dem len fa antum shuyumun bi ardi dem len yeen nek ngeen ño xamantene ni ñu mune amoy aminun ñu libre ngeen ci sama deuk en sécurité ngeen nek man sabbakum kep ku len wax wax ju len nakari dal di len ngagn gharima koku bune imam as-salih ash-shami mom gisna dane moy asani moy ne gharima moy worna moy moy nama mais al-ghurmu gharima tamit moy ne kep ku len ki dinañ ko tek dan bu metti metti moy ab amande lañ koy tek ku len fi wax dara dinañ ko puni ben punition façon punition la bo xamne mom lañ koy tek man sa wax ko ñett yoon man sabbakum kulen ngagn rek gharim dinañ ko tek moy comme ñu nako yow di nga joxe 5 euros yo xamne wala ñu ne 50 euros ku fi comme genre blasphème lañ koy japp bu len wax dara rek yow dinañ dag 50 euros par exemple di nga ko joxe man sabbakum gharim man sabbakum gharim thumma qala man sabbakum gharim wax ko ñett yoon ba pare moy man soxlawuma am lu toll ni montagne montagne bo xamne montagne or la soxlawuma am montagne lu toll ni montagne ci or fekk man may lor kenn ci yeen lor kenn ci yeen ñu jox ma montagne or sax duma ko jënde lool legi loolu bimu waxe lool nak jaay ummu salama mo ne ba pare mom an-najashi rahimahullah mo ne فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فيا فأطيعهم فيه قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به واقمنا عنده بخير دار ما خير جار نانا موم النجاشي رحمه الله غيناو بيم لين واخا لول مونيلن مون فا والله ماغي واتي يالا ني ما اخذ بور يالا جلول مني تي مان ريشو موي لي كورومب نيت جوخه دارا غير كورومب نيت bam muné hina rad alayya mulki bam ma delowé sama ngour gima perdone ba jëlat ko bama koy jël jaaré wu mako ci corruption après ndax an-najashi rahimahullah mom comme que baye ma néwon bour bi mom moko rona don ben dom bobu la amone mom waxon na la najashi du tour najashi moy comme ñu nane monsieur le président du tour président bu ne am no tour le damnel du kayor damnel du tour teñ yoy du tour c'est pareil ak najashi le pharaon du tour pharaon du tour ay titre la mom nak baye mané won bourou éthiopie ginaaw bi ko doone gaay gis ne mom bayam benn dom la am ta goné la mais amna frère bo xamné mom amna 10 dom wala 12 ñu né légui ñom moy gaay yor gaay jëgé bour bi moy grand grand personnage ñoo ñu né xam nga nu ñuy def ñi jëgé cour bi pour nak suñu nguur gi continuer suñu ta tamit benn dekk duñu yapp après ndax ki bu déwé ki ni bu déwé dañuy am problème ndax kiko wara doon goné la ñu né kon ni ñuy def nañu éliminer pa bi nañu ray bayam bu ko défé ñu jël nguur gi fal rakam bi nga xamné mom au moins amna 12 dom après hadith bom nak hadith bu wër la bo xamné moy jaar ci sayyidina urwat ibn zubayr ndax ki imam ibn ishaq bim waxé li moy né yalla yu dol man yalla jërul ci man jaarewma ki corruption bam may dello sama nguur néna bima ko moné dama ko wax az-zuhri non imam az-zuhri rahimahullah mom moné man biñ ma netale hadith bi xam nga wax nañ la hadith bi mu ngi jaar ci imam az-zuhri moko jele ci abou bakr ibn abdir rahman ibn al-harith ibn hisham neena mom bimu netale hadith bi da ko netale urwat ibn zubayr urwa nekkon dom az-zubayr ibn al-awwam radiyallahu ta'ala anhu ma nek nekkon ya aisha mo ne won sen tante mom mi mune man bima ko netale mune ma est ce xam nga lolou moy neena dama ko netali hadithu abdurrahman abou bakr ibn abdurrahman bi bimu jele ci yaay ummu salama biñu nek ni neena munema est ce xam nga wax ji mu wax ne yalla jeulul ci man corruption bam may dello sama nguur di jaare mako ci corruption xam nga lu muy tek munako xawmako de legi munako mom baaj tantam di yaay aisha radiyallahu anha moko netali legi netali ko limay doon wax non moy la ñom biñu rayé bayam jox légui né kiko ki ñu fal légui muy le roi de d'Abyssinie d'Éthiopie moy frère bi moy Najashi bu bes mais mom ginnaw gi liñu ki moy ray ñu won boné gi après mom nak moy bayitex luñ koy woyé ndax magu bay rakku bayam la mom moko yoron biñu gisé né nak mom danaka pa bi après dafa ñom dañu dem ba ci bir ñu né ñu ñew ci Najashi bu bes bi buru bes bi ne ko ah goné gi ndax dañu gis wa mom danaka lepp lu muy def moy bayti xam bi mom la ci discuter ñu né mais ki ñu ko fal ngir ni mu jël xalé bi ñu doon bañ mu ki wurul lu ñew ci dekk bi mom lay waxtanal mo ne ko nak legi len ñu ñew gis ko ne ko len ngay def soit nga ray ko goné gi wala nga exiler ko ndax bes bu fi maggé xamna ñun ñi di kangamu dekk bi ñun ño ray bayam bu nekké bour ñun ñepp lay éliminer mom nak mo ne legi yeen da ngayena dof wala yeena ngi ray bayam bu yagul bëgg man ma ñew di ray ki duma ko ray legi nak comme que ñew ngeen bané il faut ben am ci moy dama koy jaay ci lako jaay ñu jaay ko ay arab yobbu en tout cas ci ginaaw biñ koy gello ndax gaay dañu dem ba xamne biñu démé après bayam joju muy Najashi bob dafa dé moy bay ki xam bi dafa muju gañu mais doom yam fa bayyi won ñom ñepp seen xel yi moy né wëruñu won seen xel yi taxu ko démé non légui nak ñu né il faut kon ñu jëli ñu séti ki ñu yobbu won biñu démé nak diko sét bu andi ko daño dem kiko jëndoon au lieu ñu jënd ko ci mom mais ñu nangu waaji nak ñew bi ba paré ne ko légui yow lañu introduire yaay bour bi waaji ñew bo Éthiopie né bour bi lay sét mu ñew ci mom né ko man dañ ma man da daño nangu sama jaam ci man ta fayu ñuma mu xamné mom lay wax mo ne len bus bu ngeen ko fayul soa ngeen jël xaaliss bi mu le jëndé won seen jaam bi ngeen délo ko muy bopam walla jam bi dina jeulat yew bopam and ak mom mu dem yobbu ko fam nek gaay nak ne a boudé non lay nara démé ñun nañu jël fay ko ci lolu non ci lay waxé né man bama yalla délo sa bu nguur jaaruma ko ci corruption naxuñu ay nit walla nangu xaalisu jaamur nanguma ginnaw biñ ma jaayé sañu délo waji akam kon nak bu len fogné tay di ngeen fi indi yeen ñu ngeen wa quraish ak seen cadeau yi ngeen indi ba tax ma leen di top ci leen neex non après nak bimu leen waxe lol ne leen nak ya ummu salama muné radiyallahu anha muné mom balegi muné te yalla topul nit ñi ci samay mbir yalla bu doon opinion nit ñi rek lay xol lay top konon te kon man place bi mo occuper duma ko occuper waye tamit kon nak man duma top nit ñi bay moy yalla dedet yeen politiciens yi conseiller politique mer ngeen ak casse ngeen lol sen affaire la bu kenn yaakar ni dina len top ndax lu len nexa di moy yalla dedet duma ko def ya umm salama radiyallahu anha munafa kharajna min indihi fa kharaja min indihi mun amr ibn al-aas ak abdullah ibn abi rabi'a genn ci an-najashi maqbuhayn mardudan alayhima ma jaa bi nek ño xamna ñu kutus ñu delo len li nga xamantene ni ci nim jaa boné ay anim ay anam delo len li nga xamne mom la ñew ëndalé won nga xamantene ak projet biñ ñewon ngir ñu delo len ko légui nak imam jaafar ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom gis nañ ne kon wa quraish ñom biñ démé éthiopie échoué nañ ci li nga xamné mom lañ bëggoon moy ñu délo len ñoo ñëli nga xamné fa lañu dawon laqku ji te ki nga xamné mo nekkon porte-parole bi moy sayyidina jaafar ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak sayyidina jaafar fofu nonu la nekkon éthiopie ndax amna benn délégation bo xamné ndax ñi néwon éthiopie même djulit ñi fofu lañ néwon ci an-najashi mais amna ci ñenn ño xamné ci ñom daño déllu wat makka laata biñu déggé né djulit ñi ñu ngi tambalé di jogé makka di dem madinatul munawwara di gadda yi ala sakinha afdalus salati wassalam dafa am ci ñom ño xamné dañu déllu jogé fofu nonu éthiopie dal di dem makka jogé makka dal di gaday mu am nak ño xamne ñom éthiopie gogu lañu dess ñom fa lañu dess joge wuñu fa comme ñom sayidina jaafar mi ci la won ak soxnam di asma bint umays radhiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā bi mu delu sé nak mom sayidina jaafar fofele ci fekk yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi nek khaybar ci la ñëwé yonnati bi alayhi salatu wassalam fekk ubbi nañu khaybar ba paré ci 7ème année bi mu kontane bu jéggi dayo mom yonnati bi alayhi salatu wassalam né ma adri bi ayyihima afrah bi fath khaybar am bi qudum jaafar mune man de xawma ci ñaar yi ban la ci bëgg ndax ubbi gi nga xamne ndax damay bekk ci ubbi gi ñu ubbi khaybar dakk fa nonu jifi wala bok damay kontane ci ñew gi nga xamne ci la jaafar mi sama mbokk mi joge fele éthiopie ñew fekk sima fi ci khaybar motax mom jele nañ ci riwaya yu bari yo xamanteni ni yonnati bi alayhi salatu wassalam mom dafa jog bim ko gise dafa jog dal di koy akolat dal di koy phone ci digeunte ñaari beut yi ndax contane gumu contane juk accueillir ko nga xamantene ni lolu day wone ne tamit yonnati bi alayhi salatu wassalam hadith bimu wax ne kep ko xamantene moy dafa beug ñukoy taxawal bu ñewé ñuy juk di taxaw koku non ku mel non bu ko ken defal moy téré gi ñuy téré jogal nit di lolu moy buñu xamé ni nit ki mo ne ko sax na wajal aw kama qala place am ci safara wala lu mel non la wax jappatuma exactement finalité hadith mais hadith bobu non day téré kuy jogal di taxawal nit mais dañuy gis ne fi sayyidina jaafar ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda bimu xam bi nga xamantene ni ci la ñew mom yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa jog dal di koy accueillir ba paré bim ko accueillire mu fon ko ci digënté ñaari bëd yi ba paré né man xawma ci lan lay bëk bi qudumi jaafar ma adri bi ayyihima ana afrah bi qudumi jaafar am bi fath khaybar man xawma ana ban ci lay bëk moy ci ubbi gi nga xamantene ni mom lañu ubbi ci ñew Jaafar wala ci ubbi Khaybar ndax Seyna Jaafar nekul ko xamantene ni loolu da ko bëggoon ta yonnent bi alayhi salatu wassalam moy buu nit le ko xamne xamnañ ne ki boko defalul mu mer koku man nga ko defal ne buu de ko xamne lay mer kok ken du ko defal hadith bobu nak ndax imam ash-sha'bi mom moko solo munelam ma raja'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam min khaybar talaqahu ja'far faltazamahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa qabbala bayna 'aynayhi wa qala ma adri bi ayyihima ana afrah bi qudumi ja'far am bi fathi khaybar lol imam ibn sa'd dal dina koy solo waye ñewnu tamit ci usdul ghaba nakoron al hafiz ibn hajar andina ko ci al isaba imam al hakim tamit mom solo nako mom az-zahabi bi nga xamantene mom ci lako sono muné mom imam al hakim inma dhahara bi mithli hadha al isnad as sahih mursalan muné li feen ci hadith bi sanad bi ñu gis na imam ash-shabi mom tabi'i la waxul sahaba bi munem mursal la bo xamne bu wer la imam az-zahabi ne wa huwa as-sahih ta lolou moy li nga xamne dafa wer mom nak imam jaafar ibn abi talib ngir baña guddal ci tarjumam ba legi radiyallahu ta'ala anhu bi mu ñewé fofu yagul tuti après yonnent bi alayhi salatu wassalam dal le préparer armée bo xamantene ni muy ben sariya bo xamantene ni mom la ci moné mom yonentima alayhi salatu wassalam bimo defare sariya bi dani alaykum ben armée yonni len ngeen ñu dem feulé ci biladu sham dem dal li fay dajé ak romain yi nga xamné ño néwon fofu doon troubler fofu paré doon tekk julli ñi am plus nan dinañ dal seen kaw yonentima alayhi salatu wassalam moy préparer armée bob ñu gina xamé ci jayshul umara muy armée moy njit yi al umara mu ñom non munelen alaykum zaidun fa in usiba fa ja'farun fa in usiba ja'farun fabnu rawaha yonentima alayhi salatu wassalam ne armée bi kiko jite moy zaid te gison nañ ko muy zaid ibn harith ibn sharahil radiyallahu ta'ala anhuma nga xamne bokku ci ñi ñeukatu mom lañ doon wax zaid ibn muhammad alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhu munafa in usiba buñu raye zaid nak fa ja'far ja'far moy jité armée bi muy ja'far ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu munafa in usiba ja'far buñu raye ja'far nak fabn rawaha abdullah ibn rawaha nga xamne bokon ci wa ansari radiyallahu ta'ala anhu moy ki nga xamantene ni mom moy jité armée bi nga xamantene nak ci lañu dem ci xex bobu nonu yonnati bi alayhi salatu wassalam bañu deme yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di wote ne yek ci minbar bi dal di wote bilal wala noddu kat bi dal di wa as-salatu jami'a moy julli bi nak moy budé dañuy wote ngir lu am solo duñu jog di noddu ci jakka ji mais dañ nan as-salatu jami'a légi ngir kuko deg rek xamné amna xabar bu reuy bo xamné war nga gina gaw lo japp bayil nga ñew ci juma yonnentima alayhi salatu wassalam mu wax ak yeen biñu ñewé yonnentima alayhi salatu wassalam ne len ala ukhbirukum an jayshikum ndax bugu ngeen ma dal di len xabar li xew ci fele ci biladu sham nga xamné sori gi mu sori madinatul munawwar ala sakini afdalus salatu wassalam ci xex bo bele muy ci fofele ca muta munelen innahum laqu al adu wa ñom de dajé nañu non bi fa usiba zaidun fala ñu daldi zaid ma jité won arme bi radiyallahu anhu mom daldi nañ koy ray shahida nek na martyr mun fastaghfiru lahu jeg ñaanal len ko jegal mom zaid ba pare mun summa akhadha liwa ja'far mun len ja'far ginaaw gi mo jël arme mo jël drapeau bi mo jité arme bi fa shadda 'ala an-nas mu daldi duggu ci nit ni deuguer xex ak ñom hatta qutil xex ak ñom duggu ci nit ni di xex fofele bañ ray ko mom sayidina ja'far radiyallahu anhu mun summa akhadhahu ibn rawaha ginaaw gi sayyidina abdullah ibn rawaha dal dikoy jël mom muné fa asbata qadamay hatta usiba shahidan mu deuguer ci famu taxawon ci ak ñaari tankam ngir xex bañu ray ko mom mele di sayyidina abdullah ibn rawaha muné ginaaw gi muné khalid ibn walid dal dikoy jël ba pare mo yëkëti ñaari baramam yi né allahumma huwa sayfun min suyufika fansur muné yaw suñu borom kat koku muy khalid mom mom sayf moy jasi ci sa jasi la bok yal na ngoko dimbali neena mom yonnati bi alayhi salatu wassalam lol la wax ta isnad bobu isnad sahih la imam ahmad ibn hanbal dal dinay solo hadith bobu nako non mom imam jafar ibn abi talib mom gis nañ ne ci xex bobu non di muta fele genne adina mom bamuy xex nak mo ngoron wax ci bir nan ya habbal jannatu waqtirabuha tayyibatun wa baridun sharabuha warrumu rumun qaddana adhabuha alayya in laqaytu hadirabuha mo wax nan ya habbal jannatu waqtirabuha moy kalimat moy pour taggal al jannatu di tag aljana waqtirabuha ak jegem tayyibatun daldi neex wa baridun sedd sharabuha ak nanam warrumu rumun mun romain yi nak manuñu titel ken ndax dañu dem sek romain yi nek des milliers et des milliers presque waxuma le triplé mais danaka mu ngi melni ben village bu ñewon ci ben métropole ñu né ñom ak village bu ndaw be ñoy xex ak wa métropole bi biñ ñe nit ñi bari ndax fofu lañ ñëwé bay dem bay ñuy waxtaan naan ndax dañuy yoni yonnati bi alayhi salatu wassalam am ku yoni ne ko mo andil ñu renfort wala bok mu ne ñun nañ xex malgré lool lu ñu wax ñu def biñu waxé loolu sayyidina abdullah ibn rawaha ne ya qawm innal ladhi tafiruna min huwa alladhi kharajtum tatlubun ne leen yeen sama ñoon gis ngeen li ngeen di daw muy non yi ngeen gis ñu bari ak romain yek sen armement ndax romain xex ak romain bokul won ak xex ak les arabes de xexu arab yoy parce que armée romain armée professionnelle la won dañ doon am ño xamne ñom moy comme légui rek militaire yo xamne ñom entraîné pour xex rek la ñom lool rek kay sen métier alors que fédu lool moy na nga yor sa métier yor sa kër yor sa ki bu xex joté nga bayyi dem xexi nekul dañuy tok bi entraîné ñom nak biñu gisi ak ñinit ñi paré mo ne len gis ngeen ñuy wax lool mo ne len Abdullah ibn Rawah radhiyallahu anhu ne len yeen samay ñoon li ni ngeen gis di daw moy ne comme si da len bëgg wax li ngeen bëgg di len ragallo seen bari way li ñu nara daw mom biñu genn mom lañ doon outa motax ñu genn soit ñu gagner wala ñu ray ñu nekk ay shahid rek lool lañ fi loolu ñu fi indi ha ñewuñu fi ngir leneen na après wax fa discours ba ki après ñoy kon buñu yoni ken nañ def li Abdullah ibn Rawah def légui biñ ci wi ñom ñett ñoon ñep ñu dal di len ray mune war rumun romain yi mom rumun ay romain lañ rek ay nit lañ qaddana adabuha watna ne jégena seen mbugal leen alayya man jafar am jëlna pact ci sama kawne in la qaituha buma dajé ñom dirabuha dina len escanté légi mom jafar ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu abdullah ibn umar radiyallahu anhu mom bokon na ci armée bobu mom neena faqadna ja'faran yawma mu'ta fa wajadna bayna ta'natin wa ramyatin bid'an wa 90 wajadna dhalika fi ma aqbala min jasadihi hadith bobu imam abu nu'aym solo nako ci al hilya nako non imam al bukhari rahimahu allah solo nako ci al maghazi bab ghazwat mu'ta min ard al sham momit solo nako muy hadith bo xamne bu weer la nako non imam al hakim tamit solo nako ak Abu Nu'aym comme niñu ko waxe nonu mom Imam Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anuma muné biñu xex bi jexé dañu xol Jaafar diko xol ci ñi genn adina diko sét gisunu ko néna biñu ko trouver ci biir fimu teud fimu genn adina néna ñu ngi fekk ci mom entre ay jamu ay xéet yuñ ko jam ak ay jaasu yuñ ko dur lo xamantene presque 99 83 japp 99 jam gis nañ ko ci yaram bi mune lepp nak lepp ci kanamam moy li jëm ci dara du ci ci ginnaw lepp ci kanam lañ ko gis mom sayyidina jaafar ibn abi talib nga xamne mom la rakam bobu dis asadullah al ghalib ali ibn abi talib di sayyidina ali radiyallahu anhu don poukere wo ben bes bi mu nekké khalifa nga xamné ñu dal di koy obliger ba mu wara wax moy kan mom moné muhammadun nabiyyu akhi wa sihri wa hamzatu sayyidu shuhada'i ammi wa ja'farun alladhi yudhi wa yumsi yatiru ma'al malaikati ibn ummi هو بنت محمد سكني وعرسي مشوب لحمها بدمي ولحمي وصبت أحمد ابناي منها فمن منكم له سهم كسهمي إمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه منه فك دفع لكو بوسنك بم بمنه خليفة رضي الله تعالى عنه mom nga xamne da doon poukere wo Jaafar mi radiyallahu ta'ala anhu mun Muhammadun nabiyyu akhi wa sihri mun Muhammad de alayhi salatu wassalam annabiyyu di ndaw yalla li di ki yalla solo akhi sama frère la man Ali wa sihri ta moy sama goro wa hamzatu sayyidu shuhada'i ammi dayen di lak da ngayen beug wax ma wax len may kan da buñ ko ko waxe dane man duma tontu ludul ay ver lay bind xaaral bind muhammadun nabiyyu akhi wa sihri wa hamzatu sayyidu shuhada'i ammi muneta hamza mi nga xamne moy sangu martiri moy sama bayti xman ali Muhammad Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam moy sama frère ta moy sama gor Hamza ibn Abdul Muttalib di sangu martiri moy sama baytex moy sama rakku pap wa Ja'farun alladhi yudhi wa yumsi yatiru ma'a al malaikati ibn ummi moneta Ja'far mi nga xamantene ni yumsi yudhi wa yumsi day xey di gontu di dem ak ñew and ak malaakai di naw and ak malaakai koku ibnu ummi moy sama doomi yaay moy no bokku nek bay mak mom ño bokku yaay muné wa bint muhammadin sakani wa ursi mashubun lahmuha bidami wa lahmi muné ta dom bu jigenu sayyidina rasulillah muhammad alayhi salatu wassalam sakani moy sama dalu way wa zawji wala wa ursi ta moy sama soxna moy fatima sayyidatu fatima radiyallahu ta'ala anha wa ardaha moy sama soxna ta moy sama dalu way mashubun lahmuha bidami wa lahmi mune mu jaxaso sama deret yapom ak deretam ak sama deret ño jaxaso wasibta ahmada na yaminha faman minkum lahu sahmun kasahmi munetat ñaari seuti ahmad mu yonnati bi alayhi salatu wassalam ibna yaminha sama ñaari dom lañ yo xamne mang ko amé ci fatima domi sayyidina rasulillah bi malen wax legi sallallahu alayhi wa sallam legi yeen faman minkum ana yeen ni may jema dima ki ana kan ci yeen mo am par buma am kan ci yeen mo am lu mel non ci man ci yeen kuko ci am na wax mu don kon mara ver yi imam al bayhaqi rahimahullah dana yi ver yi mom ala kulli mutawanin fi ali an yahfazha likay ya'rif mafarikhaha mafakhiraha fi al-islam mune veri moy yi ñu wax legi kep ko xamne day fuk day jema doya dal wala di jema ñakal solo sayyidina ali radiyallahu anhu dako wara mokal xam ko ba xam deug deug ay jalorem ak ay poukereem ci diine ji mu xam moy kan même boudé moy né محمد النبي اخي وصهري وحمزه الشيء سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكه ابن امي وبنت محمد سكني وعرسي مشوب لحمها بدمي ولحمي وصبت احمد ابن يمنها فمن منكم له سهم كسهمي حديث ييغا خامن نا داي واخني سيدنا جعفر رضي الله تعالى عنه دا فا انون اي لاف دي اندك ملائكه يوي حديث يو باري نيو تي نيو يو خامتيني ني يين اي كوم ليغا خامتيني ني امام جيل نانكو تي عبد الله بن عباس بار اكزامبل بانو غودن حديث يو باري لا yo xamne yeb bi yenn yu wer yenn yu da'if la de toute façon lool lay wane ne lu am na ndax yi ci wer doy nañu yu da'if yi soxlawul ñukoy ci mais pour wane yu da'if yoy day yu wer yi day wane ne yoyu non am na ndax yonentibi alayhi salatu wasalam imam al-hakim mom dafa solo ci ki jele ci imam ibn abdullah ibn abbas moy hadith bo xamne ginaaw gi dako ne bu sahih la mom imam al hakim ta amna yeneen yoon yo xamanteni ni isnad yi yu jayyid la comme ni nga xamantene nonu lako muhaqqiq siyar a'lam an nubala daldi waxe mom muné imam abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu muné yonent bi alayhi salatu wasallam dana ra'aytu ja'far ibn abi talib malakan fil janna muné man dama gis Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu mu nek ben malaka bir aljana neba mu ne yatiru ci bir hadith bi ci fin bi mu ne yatiru fil janna muy naw ci aljana amna tamit yenen yo xamantene ni ak waxu sayna ali bi radiyallahu ta'ala anhu ta tamit ñew na ci sahih imam al-bukhari rahimahullah kene abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu masona gis doomi ja'far gi ñom abdullah ak muhammad ak ñom surtout abdullah bu ko doon gis da nan ko assalamu alayka yabn dhil janahin nako mangi diko nuyu nako yalna jam nek ci yow yow domi borom ñaari lafi ta lol mu ngi ci sahih imam al bukhari bi nga xamne ci lay indi ci manaqibul ansar indi manaqib ja'far ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ta ki tamit domam di abdullah neena man masuma laaj neena sayyidina ali ibn abi talib neena masuma buma ko masse laaj dara ni mu melni ku nara bañ buma ne ko ñaan na lako ci aq jafar dama koy damay tontu muné kon lolu de toute façon mom nonu le génné adina fofele ci muta nekkon fele ci ardo tay jamono yi moy ci jordani la nek fofu le génné adina mom sayyidina jafar ibn abi talib ta mom bi muy génné adina mom mu ngi am waron na 40 ni dugon na ci waxon nañ la mo magon sayyidina ali ibn abi talib 10 ans kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala aliyal firdausi maskanahu wa ma'waahu